και με πνιγμούς στο Αιγαίο και με ανέργους. Διάβαζα ότι τα συσίτια των συνταξιούχων στη Γερμανία, στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 40% τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια. Καλά πάει. Η ύφεση ήταν σχεδόν στο μηδέν, πήγε προς την, η ανάπτυξη σχεδόν στο μηδέν προς την, στη Γερμανία. Οπότε για τη Γερμανία. Τώρα οι άλλες χώρες περίπου ξέρουμε τι γίνεται. Δεν λέμε για την Ελλάδα που καλπάζει ανάπτυξη και έχουμε ανάπτυξη για όλους που έχει πει εδώ ο Κυριάκος. Νομίζω όλοι το νιώθουμε. Έχουν σταματήσει να τρώνε τα σκουπίδια από τον Τσίπρα, φαντάσου. Ναι, ναι, από Τσίπρα έχουν σταματήσει. Έχουμε να φάμε σκουπίδι. Έχουμε να φάμε σκουπίδι. Τρία χρόνια έχουμε να φάμε. Μα δεν έβλεπε και ο Φλαμπουράρης. Ναι. Και η Αυλωνή του. Δεν βλέπαν τέτοια. Του χάσαμε και του δύο. Και ο υφυπουργό εργασία, πώ λέγανε. Ο Πετρόπουλο. Και η Καρακώστα. Δεν βλέπαν τίποτα πολλά. Γενικώ. Και ο Κουρουμπλή. Λοιπόν, με το γκρίζο. Όχι με το γκρίζο. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Του έφαγε ο Παπαχριστόπουλος. Μπήκαν οι πολύ αριστεροί. Ναι, φύγαν οι Πασόκοι. Μπήκαν οι όψιμοι και χάσανε. Όλοι αυτοί οι Πασόκοι ήταν το μεταξύ. Στα πάνελ του Τριανταφυλόπουλου, τον Παπαχριστόπουλο τον είχαμε ως Πασόκο. Τι τον είχε. Ω τι. Δεν τον είχα. Λοιπόν, ήταν εκεί. Ο καλεσμένο είναι για να χειροκροτήσει τον Τερζή από κάτω. Και οι πανελίστε. Και οι πανελίστες βγαίνουν βουλευτές. Ναι, ναι, πάει καλά. Δημοσιογράφοι, πανελίστες και ο Γιώργουλης. Αύριο μεθαύριο. Και ο Γιώργουλης είναι αυτό, μια κατηγορία. Αύριο μεθαύριο θα βγει και ο. Γιατί ηθοποιό δεν τον λες. Δεν τον λες, όχι. Δεν θα βγει ο τέτοιο του Survivor, α πούμε, ένα. Δεν θα βγει ο Πάουερ. Γιατί ανέβαζε ο Ντάνος, δεν θα βγει. Δεν θα βγει ο Ντάνος. Η Στέλλα Μιζεράκη θα βγει. Ποιο? Μια πλαστική αγκόμενα, δεν ξέρω που έπαιζε αυτή. Δεν την ξέρω, δεν. Είναι μία μπίπο, μία τέτοια. Από τηλεόραση είναι γνωστή. Θα πάμε με ένα ημιτραγουδάκι και λίγο φτιαγμένο στις πρώτες διαφημίσεις. Ωρα και ένα καιρό πήγε γάτα στο χορό με βοβάκια και φορό κι απ' την πολύ χαρά ακούσε την ουρά Ατούλα κι όταν φούντος ο χορό και είναι πιο ζωηρό Ένας γάτος πονηρός τη ζύγωσε ακόμα και είπε πονηρά Γάτος Νιάου, νιάου, βρε γατούλα Γάτος Με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή Γατούλα Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει και είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρή Στα λιπητά δεν ξανάδα πουθενά Δυο ματάκια Άκρα δεξιά Τόσο φωτεινά Νιάου, νιάου, βρε γατούλα Με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή Τσάτσα, τσέο, τσάτσα, τσέο Νιάου Δεν θέλω μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου φωτιά που ανάβει η ματιά σου κομμαντάντε Τσέο Το φρενάραμε γρήγορα. Αλλή μόνο πόσο να πάει αυτό το πράγμα. Όχι, θα το ακούσω. Τι ποια σκύλευση. Του Γιώργου του Νταλάρα. Ποιο Νταλάρα. Αυτή είναι που ήταν στο φεστιβάλ της Κνά. Όχι, Νταλάρα που κολλάει. Νταλάρα δεν τραγουδεί. Όχι. Μόνο Νταλάρα δεν είναι. Όχι, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχει και Νταλάρα μέσα. Έχει και Είναι ο Μαχαιρίτσας. Έχει και Νταλάρα, ένα κουβλέκι Νταλάρα. Είναι ο Ντανιέλ Αρμάντο. Απορριμάκ. Είναι κι άλλοι, κι άλλοι. Νομίζω ο Νταλάρας δεν είναι. Είναι και ο Νταλάρας. Καλά, ας μην διαφωνήσουμε. Ένα κουβλέκι του Νταλάρα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, ναι. Okay, εδώ το προσπεράσαμε, πήγαμε στο τέλος για να τελειώσει το τραγούδι. Οπότε δεν ακούσαμε τα ενδιάμεσα κουπλέ. Πάνω κάτω θα έλεγε σε όλα, στο All The Refrain, κομμαντάτε Τσέο Γκεβάρα. Ναι, σας λέω το παρακάτω. Να μην το βάλουμε. Σας, ναι, είναι 4 λεπτά. Όχι 4 λεπτά. Και 5 φορές το ρεφρέν επαναλαμβάνεται. Λοιπόν. Ναι. Μα γι' αυτό αυτό λέω. Να ξέρετε, οπότε αυτό θα γινόταν παρακάτω. Μην έχετε αγωνία. Βγήκαν και τα αποθενέσεις. Εγώ νομίζω δεν είναι ο Νταλάρας. Τα αποθενέσεις είναι. Okay. Βγήκαν και τα αποθενέσεις, λοιπόν, να ξέρεις.